Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Кожнага нармальнага беларуса раздражняе, калі ў розных дзяржаўных установах ён натыкаецца на ўзор запаўнення якіх-кольвек дакументаў, дзе зазвычай прапісана «Іваноў Пятроў». Як быццам цяжка напісаць «Івановскі Пятроўскі». Ведамых Івановскіх у Беларусі нямала, але найбольшае месца ў жыццёвым летапісе займае ўнікальная сям'я, родавая сядзіба якой была ў маёнтку Лябёдка цяперашняга Шчужынскага району. Шырокаму колу пра яе стала ведама на пачатку перабудовы, калі адкрывалася сапраўдная гісторыя. Сям'я праславілася тым, што дала выбітных дзеячаў адразу чатыром розным народам. Заснавальнікам мясцовай лініі роду быў Станіслаў Івановскі. Росквіт фальварак атрымаў пра яго сыну Леанарду. Яго сям'я, у якой было пяцёра дзяцей, перыядычна жыла ў Варшаве і Пецярбургу, але гадаваліся нашчадкі менавіта ў Лябёдцы. Гаспадар сядзібы Леанард Івановскі стварыў перадавую на той час гаспадарку, не шкадаваў сродкаў і актыўна ўкараняў аграрныя навінкі, дзяліўся імі з суседзямі. Агульная плошча гароду і саду дасягала 20 гектараў. Рэгулярна наладжваліся мясцовыя выставы збожжа, гародніны і пладоў. Калі расеец Мендзялеев вынайшаў табліцу перыядычных хімічных элементаў, Леанард Івановскі суправажаў яго на туманны Альбіён і перакладаў яму выступ у брытанскім геаграфічным каралеўстве, бо вынаходнік табліцы не ведаў ангельскай мовы. Івановскі бацька быў верна падданы яго імператарскай вялікасці. Да ўсяго знішчыў першую беларускую газету, якую ціснуў ягоны сын Вацак у родавым маёнтку Лябёдка. Дзеці нашай Лябёдкі, дарэчы, цягнулі кожны ў свой бок, нібы тыя лебядзь, рак і шчупак. Хоць ты казку складай, было ў бацькі расейца тры сыны – беларус, паляк і жмудзін. Так Вацлаў, Ежы і Тадас належаць да нацыянальных дзеячаў трох суседніх народаў. Вацлаў таксама быў добрым перакладнікам, толькі з нямецкай. Ратаваў людзей ад саветаў і гітлераўцаў адначасна, за што і злажыў галаву. На Вацлаве Івановскім закончыўся наш кальвінізм, які пачынаўся з Мікалая Радзівіла Чорнага. Забітага бургамістра Менску святары старых традыцый нават адпяваць не хацелі, бо ён быў няправільнай канфесіі. Але Вацлаў Івановскі хоць мае магілу на менскіх кальварыйскіх могілках, а вось родавы склеп у Лябёдцы, дзе былі пахаваныя бацькі, быў разрабаваны адразу пасля прыходу бальшавікоў у 1939-м. Старажылы прыгадвалі, як дзеці мясцовага інтэрнату футболілі няшчасныя чарапы. Апошні прыезд у Лябёдку мне з сябрам ледзь удалося трапіць на тэрыторыю сядзібы. Замест таго, каб адкрыць яе шырэй для турыстаў, краязнаўцаў і розных наведнікаў, стварыць у шыкоўным гістарычным доме музейна-культурны асяродак, мясцовая раённая адміністрацыя трымае там установу ледзь не закрытага рэжыму. Мадэрноваму дому ў Лябёдцы, збудаванаму з цэглы ў неагатычным стылі, ўжо 100 гадоў. У архітэктурным плане досыць адметны, прынамсі на гарадзеншчыне вы аналагаў не знойдзеце. Захаваліся рэшткі старога парку, сярод якіх і досыць рэдкія экзоты, а ў мясцовай галавішпольскай школе у адным з пакойчыкаў настаўнікамі-энтузіястамі створана музейная экспазіцыя, прысвечаная роду Івановскіх. Але гэтага вельмі мала. Лябёдка чакае, калі яе выхаванец, стваральнік знакамітай суполкі «Загляне сонца і ў наша ваконца» Вацлаў Івановскі будзе ўшанаваны належна, а сядзібны дом атрымае іншае прызначэнне. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.